in a fake plastic girl. And she bought from a rubber man in a town for. We'll be right back. Musiało się tak skończyć, jeśli już przyniosłam płytę The Bands zespołu Radiohead, to nie mogło skończyć się tylko na jednej piosence, więc przemyciłam jeszcze High and Dry, jeden z singli podejmujących drugą płytę Radiohead. A my wracamy na album dziś najważniejszy, który przyznam, bo po kilku godzinach przyprawia mnie już trochę o ból głowy, a to wszystko przez naprawdę intensywnie pulsującą mi przed oczami okładkę i całą w ogóle oprawę graficzną tej płyty. Tu powinna być jakaś naklejka, taka jaka jest na przykład, jeśli teksty są nieodpowiednie dla ucha młodocianego słuchacza, to tu powinno być jakieś ostrzeżenie w stylu wpatruj się tylko, nie wiem, 2 sekundy. No bo potem zaczynają się pojawiać różne wizje przed moimi oczami. Nie do końca jestem pewna, czy one są pozytywne. Możemy to sprawdzić do godziny 6, co się tutaj będzie ze mną działo, ponieważ mam zamiar jeszcze z tej płyty grać i grać. Teraz czas na Bullet in the Brain. Yeah. Płyty Morning Face. Facet, który upadł cię, nie chce przyjechać do Europy i pochwalić się swoją nową muzyką. A niewątpliwie jest czym. Na razie swój nowy, wydany po wieloletniej przerwie album Back promuje w Stanach, ale trzymam kciuki za to, że właśnie z taką muzyką i w takiej oprawie przyjedzie tutaj. Tutaj, czyli do Europy. Myślałam ostatnio o tym, jak podobna jest to płyta do albumu Sea Change z 2002 roku, tylko tamta płyta powstawała na świeżo otwartych ranach złamanego serca, a to jest płyta kogoś, kto też zmagał się z cierpieniem, chociaż innym, tym czysto fizycznym, które zresztą postawiło na chwilę pod znakiem zapytania dalszą działalność koncertową Becka, ale to płyta faceta spełnionego z cudownym, ułożonym życiem rodzinnym, a jednak znów wracającego do takich właśnie spokojnych, kameralnych dźwięków. Gdybym kiedykolwiek miała to szczęście i rozmawiała z Beckiem, na pewno spytałabym go o to, jak to jest, że swoje najsmutniejsze chwile i najczarniejsze godziny i te spokojnych spacerów nad oceanem, plażą postanowił ubrać właśnie w takie, tak samo czarująco spokojne dźwięki. Kolejna płyta to płyta pani, która właśnie pracuje nad swoim kolejnym albumem. Już po pierwszych dźwiękach domyślicie się, jak mocno tutaj w atelier na tę płytę czekamy. We've named everything, from the ground to the walls, climbed every mountain and turned every stone that was defined there. There was defined there. We conquered the deep, still looking for more. Troop for the east, the south, the west and the north. And the north. We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. We figured it out, creation and God imposed our beliefs because they're better than yours, don't you know it? Hey, don't you know it. Perfectioned our weapons, but we still need more to balance our peace. We're selling you war. Can you afford it? Hey, can you afford it? We're tent for a seat, and we're still growing more. It's a brave new world that I'm heading for. Have you read it? Hey, have you read it? We've named everything, from the ground to the walls, and climbed every mountain and turned every stone. There was to find there. There was to find there. We conquered the deep, still looking for more. Troop for the east, the south, the west and the north. And the north. We figured it out, creation and God imposed our beliefs, yeah, cause they're better than yours. Don't you know it? Don't you know it? Perfectioned our weapons, but we still need more to balance my peace. I'm selling you all. Can you afford it? Can you afford it? We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. Places, places, places, places, places, places, places, places, places, places. We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. Never say if you plan on him to stay. No, I don't need you to tell me, for I know I'm the one to blame. It's funny how soon as I hold you, I can't help but to throw you away. But don't hold it against me. No, don't hold it against me. For I hold the two. Of my own tragedy. I'm always real fast at giving. But you knew this when you came looking for me. No, I don't need you to tell me, for I know I'm the one to blame. It's funny how as soon as I hold you, can't help but to push you away. But don't hold it against me. No, don't hold it against me. For I of my own tragedy. Me. For I to do. Leo Smart i Places dwa razy ze swojej debiutanckiej płyty Ludwają. No to jeśli już jesteśmy przy debiutach, to taki prawdziwy. Prawdziwy w tym sensie, że płyta Lu ma już 2 lata i zdążyliśmy się doskonale oswoić z jej muzyką, z jej osobą. A tutaj jest to przygoda medialna, która tak naprawdę dopiero się zaczyna, bo właśnie ukazała się No Bad Days, pierwsza płyta The Dumplings. Thank you. The Dumplings śpiewali o czekaniu na lato, a to z pewnością piosenka, która brzmi jak lato. Metronomy ze swojej tegorocznej płyty Love Letters, dzisiaj jeden z naszych czterech faworytów z tego albumu, bo tak to już trzeba mówić o tej piosence, o tej płycie. Po tylu tygodniach słuchania tej muzyki w atelier wyciągnęliśmy sobie właśnie te nasze ulubione piosenki i wśród nich z pewnością jest i ta The Most Immaculate Haircut. Jeśli chodzi o nową płytę The Horrors, och, tutaj byłoby kreślenia co niemiara, jeśli chodzi właśnie o te piosenki, które szczególnie przypadają nam do gustu. Niezwykle udana nowa płyta Luminous, a wielką radością napawa myśl, że można powiedzieć chwilę po tym komplemencie kolejny, że właściwie w przypadku tej grupy to już norma. No bo rzeczywiście tak jest, kolejny udany album. Gdzieś cały czas poruszamy się w tych wszystkich naszych pięknych porach roku, bo za nami piosenki letnie, a teraz First Day of Spring, czyli tak brzmi początek wiosny. Yeah. Od kilku tygodni mamy taką tradycję, że chociaż raz w tej audycji muszą zagrać obok siebie Luminous i Lost in the Dream. Dwie płyty, które mam wrażenie coś duchowo, artystycznie, mentalnie, no możemy tutaj szukać różnych słów, ale najważniejsze jest to, że coś łączy. Teraz obok siebie zagrały dwie dwójki z płyty The Horrors, First Day of Spring i z albumu The War on Drugs singlowe Red Eyes. A ostatnie minuty dzisiejszego wydania Atelier spędzimy już tylko z jedną płytą w towarzystwie nowego albumu The Black Keys. Jak na tak ciężką emocjonalnie płytę, to zaskakująco żywo kończy się ten album Turn Blue. Pogrążony gdzieś w smutku nowy album duetu The Black Keys. Ale to, co zainteresowało mnie szczególnie po kilku przesłuchaniach tego albumu, to myśl, że nie wiem, czy tylko Atelier, czy świat w ogóle zmierza w stronę dojrzałości. Płyty pisane, tworzone przez ludzi po przejściach, to te albumy, które w ostatnich tygodniach, miesiącach szczególnie zwracają naszą uwagę. Bez względu na to, jakie to są przejścia. To może być takie zagubienie, samotność i zmieszanie wciąż młodego zespołu War on Drugs i takie właśnie zagubienie, co robić ze swoim życiem, kiedy wraca się do domu po długiej trasie. To może być przedwczesna dojrzałość, ale także ogromna szczerość wciąż młodziutkiej Lick Kelly. To mogą być albumy takie jak płyty Becka czy zespołu Elbow i to w końcu mogą być płyty takie jak ta, Turn Blue. Na finał dzisiejszej audycji zdarza się tak czasem w Atelier, że piosenkę gramy dwukrotnie w czasie jednego naszego spotkania. I tak będzie i dziś. Raz jeszcze wspaniały początek ich nowej płyty. Żegnamy się Weight of Love. Dziękuję, Anna Gacek. protector.